skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 kwietnia. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Blisko połowa pensjonariuszy i załogi DPS-u w Bytomiu ma koronawirusa. Są wyniki testów. Otwarte lasy i parki, złagodzone zasady w handlu. To już od najbliższego poniedziałku. Polskie Radio pomaga w zdalnym nauczaniu historii. Zachęcamy do odwiedzania naszych serwisów specjalnych, które są gotowymi, multimedialnymi i interaktywnymi lekcjami. 61 osób z bytomskiego Domu Pomocy Społecznej Kombatant jest zakażonych koronawirusem. Wczoraj pielęgniarki pobrały wymazy od 122 podopiecznych i 19 pracowników przebywających na kwarantannie w placówce. Chorych jest 51 podopiecznych i 10 pracowników DPS-u Kombatant. W przypadku 47 osób wynik testu jest negatywny. Na pozostałe wyniki trzeba jeszcze poczekać. W całej Polsce zakażonych koronawirusem jest 7918 osób, z czego 314 zmarło. Od poniedziałku będzie można wejść do lasu, parku i na inne tereny zielone, zapowiada minister środowiska Michał Woś. Siłownie zewnętrzne, wiaty, miejsca biwakowe będziemy mieli zamknięte z tej racji, żeby tam w tym miejscu nie gromadziło się więcej osób niż powinno. W samym lesie też obowiązują te zewnętrzne restrykcje, które będą utrzymane, czyli te zasady dystansu społecznego, natomiast będzie można pójść na spacer, będzie można odetchnąć świeżym powietrzem. Rząd łagodzi też ograniczenia w handlu. Od poniedziałku w sklepach do 100 metrów kwadratowych będzie mogło przybywać 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Taka sama zasada będzie obowiązywać w kościołach. W Nowym Jorku spada liczba hospitalizacji i ofiar śmiertelnych koronawirusa. Gubernator stanu Andrew Cuomo przedłużył jednak do 15 maja restrykcje dotyczące działalności gospodarczej i dystansu społecznego. Według gubernatora skala epidemii w Nowym Jorku nadal jest zbyt duża. W ciągu ostatniej doby w Nowym Jorku zanotowano 606 zgonów na COVID-19. To najniższa liczba śmiertelnych ofiar epidemii koronawirusa w tym stanie od 10 dni. Wyraźnie spadła też liczba hospitalizacji oraz pacjentów pod respiratorami. Gubernator Andrew Cuomo zwrócił jednak uwagę, że choć udało się ustabilizować sytuację, nadal każdego dnia do szpitali trafia 2000 osób. Zamknięcie Nowego Jorku zostaje przedłużone do 15 maja w koordynacji z sąsiednimi stanami. Nie chcę spekulować, co stanie się po tej dacie. To będzie zależało od danych na temat epidemii. Mówił Cuomo podczas konferencji prasowej, przestrzegając, że zbyt szybkie poluzowanie restrykcji mogłoby doprowadzić do gwałtownego pogorszenia sytuacji. Gubernator przypomniał, że od jutra w Nowym Jorku obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub innych osłon twarzy w sklepach, środkach transportu i innych miejscach, w których trudne jest utrzymanie dystansu społecznego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich będą musieli przez przynajmniej 3 tygodnie pozostać w domach. Rząd ogłosił przedłużenie kwarantanny. Ulice brytyjskich miast pozostaną opustoszałe przynajmniej do 7 maja. Dominik Raabe, szef dyplomacji. Stawiam sprawę jasno. Analiza naukowców mówi, że poluzowanie dziś któregokolwiek ze środków zagroziłoby i zdrowiu publicznemu, i gospodarce. Obecnie sytuacja się poprawia, liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali w jednych miejscach spada, a w innych się stabilizuje. Ważne jest, by ograniczenia pozostały w mocy, byśmy mieli kontrolę i doprowadzili do spowolnienia epidemii. Dodawał Patrick Vallance, główny doradca naukowy rządu. A to oznacza, że Brytyjczycy, ale też na przykład Polacy mieszkający na wyspach mogą opuszczać dom tylko w określonych przypadkach. Idąc po zakupy spożywcze, do lekarza lub apteki, do pracy, jeżeli nie mogą pracować z domu, albo też by poćwiczyć na powietrzu, ale tylko raz dziennie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. E-lekcje historii to propozycja Polskiego Radia dla uczniów i nauczycieli. Można je znaleźć na stronie portalu Polskiego Radia 24 w zakładce Historia, mówi autor projektu Bartłomiej Makowski. Wiemy, w jak trudnej sytuacji znaleźli się nauczyciele i uczniowie w związku z epidemią koronawirusa. Z myślą o nich przygotowaliśmy oparte o zagadnienia ujęte w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych zbiór propozycji pomocy naukowych. W nauczaniu zdalnym chodzi o przyciągnięcie uwagi i urozmaicenie przekazu, dlatego korzystamy z archiwalnych nagrań z udziałem świadków historii i historyków. Bartłomiej Makowski dodaje, że portal to narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczynę, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata. O bitwie o Anglię lepiej posłuchać od kogoś, kto latał na brytyjskim niebie, niż poczytać o niej w podręczniku historii. Ale proponujemy też ciekawy zbiór infografik i filmów. Z myślą o uczniach niedosłyszących udostępniamy część archiwalnych dźwięków w postaci filmów z transkrypcją. Przede wszystkim jednak zachęcamy do odwiedzania naszych serwisów specjalnych, które są gotowymi, multimedialnymi i interaktywnymi lekcjami. Lekcje obejmują 7 cykli historycznych. Starożytność i średniowiecze, renesans, XVII wiek, oświecenie i epokę napoleońską, XIX wiek, czasy do wybuchu I wojny światowej oraz dwudziestolecie międzywojenne. Opublikowane na stronie Polskiego Radia, polskieradio.pl materiały opierają się na nagraniach Polskiego Radia zgromadzonych w jego bogatej 95-letniej historii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz możliwy na Podlasiu i Mazurach. Jutro na północnym wschodzie pochmurno i tam może też przelotnie padać. Poza tym słonecznie, ale silniejszy wiatr. Nad ranem od -1 do +5, jutro w Augustowie 9 stopni, w Szczecinie 15, a we Wrocławiu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. No a teraz jest 6 minut po godzinie 22. Za godzinę przypomnę przypomnienie koncertu zespołu Mysłowic sprzed 7 lat ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A tymczasem dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Piotrze. Przypominając dzisiaj słuchowisko sprzed 3 lat, przywołujemy zarazem jeden z ciekawszych rozdziałów z historii Teatrzyku Zielone Oko, ponad 50-letniej. Bo oto w 2017 roku ówczesna dyrekcja dała zielone światło Teatrzykowi Zielone Oko i zaproponowała, by był realizowany na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej. No, długo to nie trwało, ale 8 premier zostało zrealizowanych przed publicznością naszego studia muzycznego. A jednak przybyli Państwo na przedstawienie. A tym słuchowiskiem, które dzisiaj powtórzymy, zaczynaliśmy sezon 2017-2018 na scenie teatralnej Trójki. Sądzimy, że młodsza część naszych słuchaczy już śpi, a mniej odpornych na makabrę dorosłych z góry przepraszamy. Po nadaniu słuchowiska spotkamy się z autorką sztuki oraz z panią reżyser, tak jak to miało miejsce przed 3 laty. A więc łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, tyle że 24 września 2017 roku. Na instrumentach, czyli więcej niż jednym, będzie grał Tomasz Stawiecki. Czy Państwo boją się? Słusznie, ja bardzo. Zaczynamy. Dana Łukasińska, sekcja. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Więzień 2065. Wprowadzić.

oraz Anna Wieczór-Bluszcz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy. To była retransmisja słuchowiska ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z września 2017 roku. Kolejne spotkanie z teatrzykiem Zielone Oko za tydzień o tej samej porze. Barbara Marcinik, zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz,